Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Na zegarze godzina czwarta. Trójka budzi. Tak, trójka Państwa budzi nie od dziś i Państwo doskonale o tym wiedzą. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i sobota. Od czwartej do szóstej, 120 minut. A w związku z tym, że dzisiaj sobota, 28 dzień listopada, trójka budzi jazz and bass. Będzie jazz, będzie bass, będą pochodne i wszystko do szóstej rano. Program zrealizuje Halina Leszczyńska, ja nazywam się Michał Grabkowski i jeszcze raz witamy Państwa bardzo serdecznie. Trójka budzi? Oczywiście, że trójka budzi, no bo jak spać przy dźwiękach takiego pięknego fletu na przykład. Pierwszy album, który dla Państwa dzisiaj przygotowałem, to jest kontynuacja wątku, o którym ja nie zapomniałem, ale celowo dwa tygodnie odpoczęliśmy sobie od składanek przygotowanych przez artystę LTJ Bukema. I to są składanki, które już dobre 20 lat mają i my sukcesywnie przysłuchiwaliśmy się temu wszystkiemu, co zawarte było na kompilacjach Earth. Dzisiaj część piąta, gdzie stylistycznie LTJ Bukiem odszedł od drum and bassu na rzecz downtempo, na rzecz future jazzu. Przypominam, że składanki Earth to są takie kompilacje, na której LTJ Bukiem, szef wytwórni Good Looking Records, zawarł utwory artystów pod tą wytwórnią nagrywających, dla tej wytwórni nagrywających. Często nieznani, często teraz już zapomniani, ale fajnie, że jest audycja Trójka Budzi Jazz and Bass i my możemy przypominać sobie te nagrania. No to jeszcze Big Bad. You can call me Master Well, but not on the cell phone. I rock alone like a saxophone. I make it mellow, acapella, and get paid like Rockefeller. In a little while, I'll make you smile, stick around. I'll be playing a piano like a lyrical soprano in a higher range. Don't ask for change like a beggar, cause I'm charitable, and I'm not perishable. So you can rock me in the car, travel far like the far side. Keep hope alive and a dip in your stride. Take a side and abide by the Ten Commandments that you do to one another like you understand it is a mandate. Never be late to love each other, get it straight. Hesitate and your fate you will discover is abominable. Loch Ness was a monster. Don't be like him and we can win, I know you want to. Don't be like him and we can win, I know you want to. Like a lyrical soprano in a higher range. Don't ask for change like a beggar, cause I'm charitable and I'm not perishable. So you can rock me in the car, travel far like the far side. Keep hope alive and a dip in your stride. Take a side and abide by the Ten Commandments that you do to one another. father like you understand it is a mandate. Never be late to love each other, get it straight. Hesitate and your fate you will discover is abominable. Loch Ness was a monster. Don't be like him and we can win, I know you want to. Piąta część składanki Earth, skomponowanej przez LTJ Bookema, ułożonej, może to będzie lepsze słowo, pochodzi z roku 2001 i to nie jest ostatnie słowo, jeżeli chodzi o tę kompilację w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. 20,5 minuty po godzinie czwartej. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli Państwo mają ochotę skontaktować się ze mną, no to bardzo proszę, ja odpisuję na maile michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pan Paweł już pisze, że zaprasza mnie na śniadanie ze świeżymi bułkami. No pięknie, wyobraźnia mi się troszeczkę ruszyła, ale póki co będę się karmił dźwiękami z Państwem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Artysta, który wystąpi teraz, nazywa się Rick Simpson i podjął się naprawdę trudnego zadania. No nie wiem, jakie trzeba było mi, by mieć ucho, żeby wyczuć tutaj oryginał, bo to skawerowany jest utwór Ricka Simpsona, który pochodzi i mieszka i tworzy w Londynie, jest klawiszowcem, jest producentem i jest też kompozytorem, ale jest też człowiekiem, który postanowił z okazji 20-lecia albumu Kid A zespołu Radiohead zebrać swoich znajomych muzyków i zorganizować projekt, gdzie w jazzowych interpretacjach utwory z Kid A zostały zagrane na koncercie. Okazało się, że jeden koncert był totalnie wyprzedany i spotkał się z wielkim uznaniem, czego wynikiem było to, że z tym składem Rick Simpson znalazł się w studiu, żeby materiał zarejestrować. Album nazwany jest Everything All of the Time, Kid A Revisited. Piękna płyta, choć wiadomo, Kid A to Kid A, ale w Trójka budzi jazz and bass. Stawiamy teraz na jazz. Thank you. pomyślałem sobie, że ciekawym doświadczeniem byłoby teraz jechanie samochodem i słuchanie tych dźwięków na takiej czarnej, długiej, oświetlonej oczywiście drodze. Rick Simpson, panie i panowie, Idiotek na początek, a potem How to Disappear Completely z cudownej, genialnej i jedynej w swoim rodzaju płyty Key Day zespołu Radiohead w jazzowych aranżacjach. Minuta po wpół do piątej na trójkowym zegarze, jazz and bass, no to teraz cały czas jazz. No i z Londynu przenosimy się do Tel Awiwu, a tam żyje, tworzy, nagrywa Sefi Zisling, który był bohaterem naszego ubiegłotygodniowego spotkania, no ale dzisiaj wracam do jego muzyki, bo być może tydzień temu ktoś z Państwa nie słuchał. You, my dear, I've crossed the line. Nie muszę przypominać, bo Państwo doskonale o tym wiedzą, że można skontaktować się z audycją za pomocą adresu mailowego michał.grabkowski@polskieradio.pl i robią to Państwo. Pani Iza na przykład napisała, że jest, jedno oko ma tylko otwarte, ale jest, jest przy radiu. No tak sobie pomyślałem, że lepiej mieć jedno oko otwarte niż tylko jedno ucho otwarte na przykład przy audycji radiowej, prawda? Pozdrawiam bardzo serdecznie. Jedno ucho nie bardzo, kiedy gra Sefi Zisling, pochodzący z Tel Awiwu trębacz, bardzo znaczący na tamtejszej scenie jazzowej i nie tylko, który był bohaterem naszego spotkania tydzień temu, tak jak mówiłem, ale chciałbym, żeby dzisiaj fragment jego albumu Expanse powrócił tutaj do audycji Jazz and Bass, co też się stało i myślę, że nikomu ten fragment nie zaszkodził. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Londyn, Londyn i jeszcze raz Londyn, jeżeli mówimy o undergroundowym, fajnym future jazzie. Teraz artystka, która występowała już w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass, ale ostatnio pojawiła się w moim zasięgu jej inna płyta niż dotychczas, że tak jeszcze tajemniczo powiem. Artystka, która nazywa się Nubaya Garcia, urodzona na Camden Town w Londynie. W wieku 5 lat wzięła do ręki wiolonczelę, w wieku 10 lat saksofon i ten saksofon tak został jej do dziś. Thank you. Nubaya Garcia i tak jej zostało, przepraszam, z tym saksofonem. W roku 2017 ukazała się jej debiutancka płyta, która dzisiaj właśnie zaczęła się kręcić w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass, a płyta zatytułowana jest Nubaya's Five. Proszę bardzo, 6 kompozycji, a w składzie, który nagrywał ten album, Joe Armon Jones, znany z audycji, Moses Boyd, no pewnie, Theon Cross, proszę bardzo, to wszystko świetne podwórko jazzowe, londyńskie podwórko jazzowe, młodzi ludzie, którzy nawzajem ze sobą grają, sobie pomagają i tworzą z pasji, z ducha, ten spiritual jazz. No i wydała Nubaya Garcia debiutancką płytę, potem już oczywiście wcześniej zauważona przez Gilesa Petersona, słynnego radiowego DJ-a i postać brytyjskiej sceny muzycznej, otwierała jego festiwal, potem zaczęła otwierać festiwale i grać na całym świecie. Młoda, obdarzona niezwykłą charyzmą, co czuć na jej albumach. Późniejszy album Source już się kręcił w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass, ale tak jak mówię, dzisiaj zderzenie z jej debiutem. Niesamowitym debiutem. Naprawdę warto teraz jeszcze z nią spędzić tych 9 minut. Panie i panowie, artystka nazywa się Nubaya Garcia i tak pięknie gra i tworzy na swoim debiutanckim albumie wydanym w 2017 roku zatytułowanym Nubaya's Five. Program trzeci Polskiego Radia, 2,5 minuty do godziny 5. Państwo się budzą razem z Trójką. No i to jest piękne. Budzić się będziemy jeszcze do godziny 6. Tymczasem aż ciśnie się na usta, by powiedzieć, niedaleko pada jabłko od jabłoni, bowiem w kolejnym projekcie, który na dziś przygotowałem, projekcie muzycznym, Nubaya Garcia też występuje. To wszystko za sprawą Jake'a Longa, Londyńczyka, kompozytora, producenta, który w 2015 wpadł na pomysł, a w 2016 już go po części zrealizował i wydał pierwszą epkę, tworząc projekt Maisha. Od razu zauważony przez Gilesa Petersona, o którym już dzisiaj mówiłem, i od razu pod skrzydłami Brownwood Recordings się znalazł. Maisha, tak, to kolejna pozycja obowiązkowa w naszym dzisiejszym spotkaniu.